الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. بدأ مصنف رحمة الله عليه ہدایتنف مصنف سے اس کا قدیم سے کچھ ہے ابو حیان محمد ابن یوسف ابن عالی دے دخل کتاب شروع آہت بسم اللہ و پخمت سروغا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دے دخل کتاب شروع ابتداء بسم اللہ و پخمت سروغا قدر مجدا کی کیونگی اعتراض واردی دوال ورمو چی مقصود دے اغے تو آہا بیان دے اے قوائد دے نفر دا شاہ تھا نا مخیر دے شاہ دے نفر نکی تو دے آہا بیان دے حدیث میں جو دے ہم آہا غیر مقصود دے رہے تھا نا ندائی ور جوڑ سکی تو دے آہا غیر مقصود آہا مقدم کو بچا مجھے مقصود نہ دے خود دے کھانا دا ہوتی تو دے کھانا اشتعال دے مالا یغنی دے کھانا دے کھانا دے استعال دنا پدا کسی من دے مرخولہ کے در چاہا غیر مقصود لا یعنی غیر مقصود وہ استعال دنا لا یعنی دا خود علماء دیسان کرا مناسب نگا چشوہ کرا نبو بے دے دا دو علماء دیسان کرا مناسب کسا دے چکا بیس کا حدو دے کھانا چکو بے دے مقصد چکنے کو دے مقصد پریز دے مقصد جاہا منتا ہے لگ دیا شکا داد والا ماو دشان سارا مناسیر میرا بسکتا دا قدیس کے اعتراض ہوتا یہ نہیں تھا نا چی مقصود دی مصنف ہو اخو سے دا بیان دا قوائے دے مصنف دی کھا دا دی نخر دا نا بسم اللہ ہو نسو جادو چھتی چی تیم دی ریکھا آہا دا خل کتاب ابتدا پا بسم اللہ ہو خمد سارا کو کر چی تیم دی وا مقصود آئے وصف و غیر مقصود سو کو چی تیم دی دا ہے مقصد کو چی تیم دی دا خوشتیال ہو ماہ لا یعنی دا اداد و علماء دے شانس نہ خرائش کنی مناسب نہ بجی نفوی بے دیخ ایک طرح جواب دارا چو مصنف رحمت اللہ علیہ رحل کتاب ابتداء بسم اللہ سرہ اکھر و مقصود سے ناصر اللہ ایسا کرہ رسی اکھر ہنو دا ادری واجب کسا جو خود دے واجب ابتداء کتاب اللہ بکھر جو وجہ دیکھتے دانا پچھا با کتاب چھ کتاب اللہ تدا قرآن پاک پر ایک دی ایغا ابتدا پچھا تھا رسول بسم اللہ تعالی ندا کے ابتدا رسول پچھا تھا کتاب اللہ تعالی دی دیتے سارا بھی چکنی بسا جنو آب بارکت ہوتا ہے موسیٰ ایش کشن اصول شریع موافقت تے کتاب اللہ تعالی بانے تا اور وائمہ دیو جنہ دے چکنی دیا بسم اللہ پا ہم اصول لکھا تھا مخشر اور اللہ ویلے دا چا عمل ہوشی پہ خبیل بوندے چا روحلا پا حق دے بسم اللہ شکر چا ہوشی چا عمل ہوشی پہ خبیل بوندے چا روحلا پا حق دے پاسے بسم اللہ شکر چا دا خدیث چا کل عمر نوزی بالن لم یبدأ فیہ دے اسم اللہ فہوا ابتر کل عمر نہارا اچھا وی بالن چا چشتان دے شامل چشتان دے شامل انہی فائدہ منع مفید ہے ظلمی بل اتشوی زرطا زی بارن انی چستان ہے زرطا چی خرائی زرطا رہتا ہے کنوے رہتا ہے بس اچاری چی خرائی زرطا رہے خرائی زرطا اس پر رہتا ہے نہارا چار چار دیشانہ بھی لم یبتا سی ہے لی اس میں نائے وہ پیش شروع شو پچا کر رہا انہوں نے پچا پہوا اکتر دیا اکترہ بھی نام اکمالا نہ کسی اکتا نہ رہتا ہے کنوے رہتا ہے نیدے ونا چھے دوائم آوازا یہ دادو دے تقدیم دے اس میں دے پا ہما قیدے دے نفر مندے مقصود مندے چامل رش پچھا مندے پر یہ حدیث مندے پا حد پچھا شروع آرادا اس میں دے اور بلے دیخے واجنا پھرے کھانا موسنے بسم اللہ مقدم آگا کہ اندی اخل کتاب دے رہے دے صلاح کر آگا پھرے کھانا وہ مقصود دے گو پھر وہ وخت ته دي چې موافقت ورشي ورته کنه د تا سره چې کوي د کوڅو د خلخه تاریخي نه ده ورته وو تا د کوشي په هغه طریقه او په یاده چې موږ د خلخه تاریخي نه چې سمرا نه څو خلخه تاریخي د بیل علماء ته شو دي مشه یې ټول اثر چې کوي ورته کنه فکر دي کوي د خپل کته دې ته دا په تا سره دي ته بسم الله ورته نه چې دا یو چې زاد یې په یاره مې تایش لو شو مخالفت مداخله خلق طریقینه نه هغه مشه غره نه زه په داخل کتاب دې ته راځم غره د څنګه سره وایي مقصود نه تکر چې تاسو دا خوبه دي نه ته دا چې کومه جواب دې دا ته چې مصنف بسم الله مقدمه کړه تا مقصود نه دی وقل کتاب دې ته ځاب مصرح کړو ته دې درې واجب نه یو سره ابتداء کتابو دابل بل دواز دا عمل نا فشانو دا حبیب منی تو روحا لکا حاکی چاسو و بل لا چه دواز دا غیتاز نا فا حلیاز چانو دا خلق تلیشی نا دا جو بشو البتا دا دویم آواز دا تقدیم چا عمل دا پا حدیث منی دا کنا تو حق دا فیرش رو را تیمون دا تازو ورد دی چه لکا سران دے چه حدیث پا حق دے بسم جیسو رو را دانه چه حدیث پا حق چه سر آگه ده خمد کار آگه لگه چه کل عمرین زی بارین لم یبتی بحمد اللہ فهوا اقتاو فهوا اقتاو اقتاو دامان آگه چه اغفر کاشی پرینی نمکمار آگه زنا روایت شدید چه فهوا اجزم جزم آپر قولی داگه آپ پرینی نمکمار آگه کار کمیدی آگه کل عمرین زی بارین لم يقف فيه بحمد الله فهو حقا يفهو ايضا وفهم آه كذلك انا قاشمي وفريني نمكمل نشط نساطة آه نرد نلقى صنع ايه حبيث فحاد ابتداد شاشر وغرا بسم الله شدان ايه حبيث فحاد ابتداد شاشر وغرا خمس وغرا وابتداد قوشي سرش نتا چه ابتداد جاتا لشبكر كول لشي فوال فاشر دغه مصنف په چکو په دتا نه دوته کې یو اها په واسطه څه څه کوي بسم الله نداء او په چکو یو عمل په حدیثه بسم الله نه ذکر اره او عمل په حدیثه حمل نه ده هغه پر کیسه ته تاسو راځي چې دا په یو حدیث نه خبر کوو عمل او په حدیث نه عمل نو به دې ته تاسو نه جواب دارا چه گورا احکیمه ابتدا چه پا حدیث بسم الله شده کرده کلو امرین زیبانی لم یبدا لم دی اسم الله احکیمه ابتدا چه پا حدیث بسم الله شده کرده ایغ ابتدانا ابتدا حقیقی مراد ابتدا حقیقی ابتدا حقیقی ایغ تولا شی چه پا حال شی نسائی مقدمه مقصود مداو پا خیره پا حال شی نسائی در که حدیث بسم الله شده کنه ابتدا رو ایغن ابتدا حقیقی مراد او پا حدیث حمد شی کمولا عمر انجیب بالن لم یبدا سی ہے بحمد اللہ فیس آج شی کیمہ ابتدا رو گلو آج مراد ابتدا ازافی یا عرفی لو فرشتے با ابتدا ازافی یا عرفی کم دادو ابتدا ازافی دیگه تولا شی چی پنیز باب سارا بس اصلی مرشد پنیز باب سارا بس اصلی مرشد ولې کنه اگر کدن چې مشته وي دي مشته به شي وي نه وي څه څه ورته دا نو خې ته راشي چې په دې بازار مقصود ته مقدمه نه څه کوي مقصود خې دي مقدمه نه نه دا اگر په دې بازار غیر مقصود ته مقدمه نه وي څه دا غاټه مې زه ته کېدای چې په دې ته نه په حدیث بسم الله چې کومه تیار وړه هغه نه صحه کې مولا ابتداء حقیقی دا مانا ہاں چه پتھول نہ خیلی تو دو پتھولا نہ شروع لگو و پا حدیث حمد سے چکیم آگا دا رو اخت دا ازتی آگا خوصی رو رجی جنگی و آپ دو اندر سے ذکر رو دا الحمدللہ حضر اتنا دا ابتداء ازتی لگو دا چه ابتداء ازتی چه پنیز بسر غیر تخیلی ہاں مقدمہ ندا پنیز بسر غیر تخیلی ہاں خیلی اخنا مقدمہ دو کنو مقدم ابتداء ازتی آگا اگر تو پنیز بسر غیر مقصود تک بسم لیتا تو ابتدا عرفی چی کنو بگتا نا ابتدا عرفی اگر جبتا چه ابتدا عرفی چاہتا ہے لیکن پنیزا سارا مقصود تا سائل مقادم آگا تشوات ہے پنیزا سارا مقصود تا مقادم آگا دوار مدامل ہو پا حدیث بیتنی لے بنا او پا حدیث چاہنے لے دیکھنے لے غلط بات دیرہ البتہ گلتا کہ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دیکھا سجار دا پھر اکھنا وہ دا اسم دا سے دا مجرور دا پھر کدا اسم تو دا مجرور وہ جار مجرور اے دیتا کرے سے غرص پھر کرے رسل دیتا خان درس دیتا کس کو وہ دا درس دا آخابہ خا مطالق ہوئی تغوری آخابہ خا بغیر دے مطالق نا آغا جوز دے غی جملے نشی جو دے دا بغیر دے مطالق نا آغا جوز دے جملے بے تکیرہ تو چی مطالق کی پلپن سے ذکر ہو کس کو پلپن سے ذکر ہو ذکر ہو بے دیتا گلے سے ذکر سے لہوہ کوکا طلب سے نو ذکر بہتر سے ذکر سے مستقر سمجھتے ہیں رسول کہ تکرار میں احتیاج تھا دنیا کا ذر چاہا محتاج دے چاہتا مطلب کشوہ تھا نہیں چاہا محتاج دے چاہتا لیکن تک کہتے ہیں کہ طلب سے ذاہا مطلب نو ذکر مستقر ذکر دے نیدی من ازا حجار مجور مجھے دیکھا ذا سے ذر سے مستقر شو ذا سے ذر سے مستقر سمجھتے ہیں ایسی دا سے سولو چی دا در متقل شو دا آم آخا چی کنسو غوری مطلق مقدر غوری مطلق مقدر دا کن بے دیتا نا بیدا چی کنو بے دیتا نا بیسلون چی کنو بے دیتا نا آہا مطالق آفیل ہوگی بیتا سبس خیل ایسا نا سبب ہوتی بکا چا مطالق آہا میری پا مطالق شو کسکے مطالق آہا میری پا چاہ شو تجار مجھول مطالق شو عام عامل 50 ہے متعلق وہ اصل کامر سے فیل گا یہ دیکھو نا اصل کامر سے دیکھ سکتے ہیں فیل گا اس وقت نا نیجر ہے نا چیز مجھے رہتا نا دیا اصل چیز مجھے دارو کیا عامل سے پر گا فیل اس متعلق دیا چیز مجھے رہتا نا پاسیل شاہ چیز مجھے رہتا نا آہا اصل آئی چاہ پالے آمان آئی کس کے لئے اپالے بکے چاہ پالے ماں آتھولا پالے تو در شامل چکین پھر لیتا تھا پھر شمیل خلاف کا خالقہ خانہ خیر خلاف کا لیتا نہیں ہے شمیل نہیں جی مطالق آہا اصلا سے چو پھر شو بکو پھر شاہ ابھی اصل میں لیتا نا دیکھیں کدا پھالے آمان ہے دکھا چاہا چکین جی چولا پھر لیتا نہیں پھر شمیل چھ سے پھر کرنا خریفان ہی موجود ہے چیز بات ہے چھ بدا سمی کرنا چاہا تو گردنی جا پھالے آمان کرنا دا خالقہ خاصا جو وہ تک جا خالقہ خاصا وقال ما كنت متذكرا انا اقل ويرد تشكري تمام يا اخي اب حال عام نزد ارباب عقول قول نفس ثبوت وجود حسن ايش ارباب اقل ما نزد دي ده رتانا ارباب جو عقول ني عقل مند ايشوره كان علماء كان بتقول كان ده سمر دي ده قال ويرد كون تشكري وبل قول نفس ثبوت وجود وصول او نفس کو سبت نفس کو وجود وصول دا خالی آمان دا خالی آمان دا خالی آمان دا خالی آمان ویدے تھا مانو دا کنا ایسا ویدے تھا کانا مثال تھا کرتے تھا کانا ایسا کانا کتنی بگے کانا دا تحرور تے کرا لیا تو کانا سوا دا کندر شد کتاب دے کرا لیا اپارے خاکانا رہے جتنی تھا تو شوالا کندہ شوالا کا جڑو دیکھ لیلی کا حمدو دیکھ لیلی جتنی ہو تو کانا رہا کانا یا ثباتا ثبیت کی کندی ثبیت یا وجدہ موجود دی کندی موجود فصلہ خطر دی کندی خطر کانا بیلے اب یہ دیکھو کانا چکی ما چاہ دیکھ لیلی جتنی ثباتا وجدہ فصلہ کانا رس دی کندی ثبیت پیسا دے رہا کانا نیدے و نصر کو مہتا ہوئے چدا حاج بسم اللہ ازا سای جار ہوں مجھول دے چندے وہ جار مجھول آتا ہے کہ تو غر سے رشید بے دیکھا نا وہ ذر آمد وزید اشاہ بھی ہیں وہ متعلق کی چشوہ تھا نا مفزید اشاہ بھی میرا متعلق کی صدا تو چھے پلک سے دیکھ رو بیتنے رشید لگوا وہ کہا پلک سے نور مقدر ہو بسنے دے رشید مستقیر چکنے دے رکھا نا وہ جو دکھے چھن کو پلک سے نزر کرنے دا غر رہا مستقیر دے چکنے دے چشوہ تھا نا نرگے سلون چکنے دے رکھا نا اے جب پورا آمتعلق سلو بسی مقدر فیل ویلے سکتا چھے مطالق عاملی بچاس ہے پاجار مجھے مطالق سے واصل تامر سے دیکھ رہے تھے تیرے دا اسم کو فرا رہے تھے وہ بیا پر افعال اماشا انا کو فرشا اصل سے دیکھ رہے تھے افعال امانا جی پھر ہے نا کہ کرنا سارے کام میں موجود ہے پھر ہے نا ویلے سے تک دارا شامل نہیں چاہتا چلے افعال تک فخلاف سے غفر خسان تاکو چلے افعال خاص سے نظر کو پھر ہے وقل پھر ہے اس میں رکھا اقالا غیب داخلی پہ حروب دلن کو خلصو دلن کو تکو زہباز داخلی پہ تاک دلن کو بلخ نکو چھو ہنو بے نیدے ماں چکنے اصل جاتے دا نیدی بلا سے دلو ہوئے رکھا نا چھے آن اکو شا خبرہ بلکو چھے دا دیر ربو سے پھیل لکہ چھے اصل پہ مجھے سے دا پھیل دا چھے چشپا کھانا وہ بیا چکن دی اصل پہ پھالے سے سیکھتا چکن دی اپھالے ہمارا چھے پھالے ہمارا ہو سکتا ہوئے رہتا نا وہ چھے کرنا خریفہ نہیں موجودا چھے کرنا خریفہ یعنی بنا دا خریفہ نہیں لگتا چشپا کھانا وہ دو تک چکن کرنا دا خریفہ کھلو موجود ہو یہ دیونا خریفہ نہ ہو پہچانا ہو اپھالے کرنا موجود ویلے لکہ چھے دا اوالے سے بات ہو کھانا ارتدار ہو کھانا ندا قال حسانا چکنے دے کھانا انچے ابتد او بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتد او دارو کھو دا سکو چھے دے چکنے دا مطالب چھے تیر چھے دا غرطہ رو دارو گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتد او چشو کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتد او پتے رکھو دا من دے چکنے دے کھانا را اور سا ویلے بسا رو گو سی ویچی دا دے دے پورا چکنے دے کھانا چی دا ابتا دے او مطالب دا عاملی دا کھانا پیخے چاشر درس چکنے دے کھانا دے کھانا وامل مقدم نسر کھانا عامل سای ایتا خط تک دین دے چکنے دے وطیع مواخر دے کرتے تے دے کھانا دا تحقیق دے محق و تقدین دا خطر اقتصاد کو لگا سشکنی څخه خبره وکړه چې دا څه سره څه سره وایسته عامل له متعلق عامل و عامل څه دی ها عامل قدم دی پہچانا او معمول دی نه حق د تدین شو کنه ها ودا ته وخت ذکر کې پرې کنه بل حق د وخت سره څه د کچ تاخير پہچا ما حق او تقدیم تاخير دې یو څه چې حق تقدیم دی دا څه په دغه څه وایسته وہ تقدیم دے محق ہوتا ہے کہ حق تقدیم ہوتے ہو قدم کے دس پہ دکھا رہے خسر ہو کیسے ساتھ ہے میں چونکہ دا چکن یہ عامل دا وہ عامل ہو خط سے تقدیم دا میں دا چکتا ہوں سے دکھا کسے پہ دکھا رہے خسر ہو کیسے ساتھ ہے یہ خسر ہے ساتھ پہ دکھا رہے واجہ نا میرے سندہ وہ ساتھ کو چکن دے یہ تو ہمیں دا سے رچی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تا دے ہو اس کے سمانا تھا چھ خالیس تو نوم دا اللہ پر دنے چھ رحمان و رحم دا رسکت شروع پہلے وہ کہا دا تو دو ادھے مسجد کے کلی ہوئی ادھے حدیدہ مانا کہا چھے زر شروع کو پہن دالا ہو دے چھے رحمان ہو رخیم دا خالص منا بھی دا اے چھے دا اسے دیکھ رو آ خالص منا بھی دا چھے خالص تو نوم دا خدا مانی چھے رحمان ہو رخیم دا دا سکتا چھے کنی شروع کو ابت چھے نوم دے نکتا چھے گانے لیدا بے بیل کو چھے کنی آہا تو قوت وہ پشدت سر بیغرد اسی پیشاہ گنے کو مشکی نہیں ہوگا کس پہ کھانا چا په دې چا په نوم نشو په دې چا په نوم نشو ها په دې چې دا خلک ته په نوم نشو په شهر کې څه په چا په نوم بس په نوم ورته شو له دا چې تاسو په کوم سره راځو چې په شام دې نشو دا نه نه دا چې نو دا چې بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا او ها په چې دا څه به دا دې سره په کوم جمله کې دی اصلا څه کې جمله فعلیه ابتدا او فی غایه او هدف متکلم هل مگر معلوم چشوا کھانا زندگی پر مختصر چھتا دیگر نتیجے پہ چاہتا ہے پانا سر آمر ام حلم آفا عرش وہ زندگی بسم اللہ الرحمن الرحیم جار موجود آتا ہے شہاں متعلق شہاں تو چاہتا ہے خبر یا فیل سرا دے غی خائل ہے تو سرا دے چھانا تو متعلق رہا دا جملہ ہاں تیری آر اب ہے شہاں جملہ تیری آر زامر تاخد بیسی رو نیشید ها؟ و کفیون دا سکو چه آقا چی کنیدی دا جار مدور دا پرا متعلق نگا آقا ایسا مرو بیسی شروع بیسی سادتون کائنون خاصمون دا خدا دا دغه سره ویره وکړه چې دی وی چې دا بسم الله دا هزار مجهول چې دا په محل د خبر شوه کا شو دا مو تدان څه کړه په محل کې شوه کا شو خبر شو او اصل په خبر شه افراد څه کړه اصل په خبر شه دی افراد ویره کنه او دا قاعدتون قانون دا مفرد دی اسم مفرد دی په خلاف یې کتل نه خوښوي چې جمله نه بده اصل لا اصل په خبر شه سوي افراد نه دې ونه چې نو به کنه دې د څه تر اوسه دې هغه دې دې اسم تر اوسه دې کنه ثابت یا قائم نه نه ځکه دا ثابت چې نو به کنه بسم الله الرحمن الرحیم دا خبر شي چې دا مبتدا موضوع ته پورا چا مبتدا موضوع څه چې ابتدائی څه ابتدائی ثابت بسم الله الرحمن الرحیم ځکه ابتدا مضاف نه به ځکه کنه مضاف دې او یې د متقدم دا څه ده چې غندیر مجرور متصل مجرور محلم دا مضافه دی شو مضاف را دی مضافه دی دا مرفوع تقدیره مرفوع تقدیره څه شو مبتدا شو او دا ثابت چې هغه څه پهل څه ده نه غندیر په څه مقصد چې دا جوړه نه کوي په واسطه آیته دا تر راځي دا هغه څه شي هغه څه به پایل شي او دا بسم الله الرحمن الرحیم دا به متعلق شي جر مجرور پچا کر په ثابتون ته خو په دې خو کنه پته شي دا ثابت هم چې هغه فایل کرا دے ہے ہا فایل چې دا فایل وته دی او سره دې متعلق ہاں دا هغه شی به جمله ده څه نه شي چې مرفوع له دا د خبر شي چا ده پره متعلق ده دا د خبر شي چا ده پره متعلق ده یو متعلق سره دې خبر نه دا جمله اسمیه ده څه څه نه جمله ته کوفونه کوم جمله ده چې جمله اسمیه ده دغه شی نه خبر کنه په دې سره تر ها دا تکرار یو کیسه نمبر په نمبر کې تکرار یو کیسه بیا نو څه وځي